หัวข้อที่4การมองไม่เห็นกรรมกรรมดีหรือชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการตามของกรรมก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืดเหมือนบุคคลไม่เห็นผู้ติดตามตนอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าเข้าเหลียวไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดและสว่างขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประณีตขึ้นเท่านั้นแต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วมันมีระยะฟักตัวตามสมควรบุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยากอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไปเพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอในการพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้การฟักตัวของกรรมก็เหมือนการมีครรภ์ของสตรีเมื่อครบกำหนดจึงคลอดหรือเหมือนการสุกของผลไม้ย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรการรอคอยของกรรมอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีก็ได้แม้รอคอยนานถึงปานนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดกรรมก็สามารถหาตัวผู้ทำได้ถูกต้องเสมอท่านเปรียบเหมือนลูกโคแม้จะรวมอยู่ในฝูงโคเป็นอันมากก็สามารถหาแม่ของมันพบหรือเหมือนเด็กที่รู้เดียงสาแล้วย่อมจำแม่ของตนได้ดังนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วการที่บุคคลลังเลสงสัยในเรื่องนี้ก็เพราะไปตัดสินเอาตามปรากฏการณ์บางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมายาหลอกหลอนคนที่ทำความชั่วไว้มากความชั่วจะคอยรบกวนจิตใจของเขาให้กังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏแก่คนอื่นให้ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่ภายในใจของเขาเองใครจะเป็นคนรู้ว่ามีสุขทุกข์อันใดทับถมอยู่บ้างคนที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นอาจเป็นเพราะเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็นหรือมิฉะนั้นก็ใจร้อนเกินไปตีโพยตีพายอยากได้ผลเร็วๆในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผลการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหว่านเป็นหน้าที่ของชาวนาส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวย่อมออกรวงตามเวลาอันสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็หาสมปรารถนาไม่แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะอ้อนวอนไม่ให้ออกก็ไม่ได้เรื่องการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันนี้ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเป็นวิถีชีวิตโดยตลอด